Ovidi Montjordi Mengual neix en Alcoi en el si d'una família molt humil, fill d'un obrer anarquista. Aquesta condició del seu poble són dues marques per tota la seva vida. Porta Alcoi en la sang, apareix en les seves cançons. És la seva ànima i el seu referent en la vida. Hereta la consciència de classe obrera de son pare. Va ser comunista, sempre amb una vena d'anarquisme a la sang. Diu en la seva cançó, autocrítica i crítica, tinc un partit i una ideologia, dic el que dic sense covardia, però també és el preu que té això. Tard o d'hora em sentenciaran. I la condemna va arribar en forma de marginació. Va debutar com a actor als 20 anys, al Coi. Al cap de 4 anys es va traslladar a Barcelona a la recerca de millors oportunitats. El 1967, després d'un recital, impactat pel que havia vist, va començar a escriure una cançó, La Samarreta, una lletra que és tot un símbol. Al maig de 1968, comença a cantar i immediatament atrau l'atenció del públic en la seva manera de fer música. A final d'any, actua al Palau de la Música de Barcelona. Les seves cançons segueixen una mica l'estil de Brassens i Brel. La música francesa va ser molt important per Ovidi. El seu primer disc, un single, només dos temes, La Fera Feroge i la cançó de les Balanços. Anys 70 va desenvolupar pràcticament tota la seva carrera musical. Marcada pel seu caràcter d'actor, mai va deixar de fer teatre i cinema. Alegre encara que sempre va tenir cara d'home trist. També irritat amb els polítics de la transició, que sempre van dir que van usar els cantants compromesos contra el franquisme i després es van arraconar, els que no van deixar de fer denúncia social. A finals dels 70, institucions deixen de donar el seu suport als cantants i les discogràfiques també abandonen la música compromesa. Ovidi es veu abocat a centrar-se en la interpretació. El seu llegat seran 51 pel·lícules durant més de 10 anys. No gravarà cap disc. A principis dels 90, Ovidi va plantejar el retorn als estudis. Va començar a preparar Very Good, que seria el seu disc pòstum, un càncer d'esòfag el va endur el 10 de març de 1995. No sé si m'he quedat amb el més elemental de l'existència humana, però el que jo parlo mai passa, explica en l'última entrevista. No perquè sigui atemporal el que faig, que ja m'agradaria, sinó perquè l'opressió, per exemple, no passa. I voldria dir, no tinc cap cançó, perquè no tinc res a dir. Tornem als poetes magistrals. Però això és una collonada. La seva obra literària i gràfica va quedar recollida en dos llibres. La seva activitat artística va valer diversos reconeixements. Medalla al Mèrit Cultural de la Generalitat Valenciana i la Medalla d'Or d'Alcoi. El repertori no només inclou els seus propis temes, sinó que també va dedicar gran part del seu talent a posar música als textos reconeguts poetes com Salvador Espriu o Vicent Andrés Estellers. Tota la seva discogràfica inclou una quinzena d'àlbums. La seva cançó més popular va ser Homenatge a Teresa. Es va convertir en un símbol de la nova cançó. Ell es defineix com artista, cantant i pallasso. Ovidi Montjord va ser un artista complet. Teatre, cinema, televisió, rapsòdia i cançó.